ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله رب العزت عظمت لوی او قدرت چهر انسان تا په نظر راضی هم په دې ظاهری نظر باندې هم دغسی پا عقل سرهم دکا اللہ انسان لدو قسم نظر ور کرده ظاہری و باطنی چیو تا بسوارت وی و بل تا بزویرت وی ظاهری نظر سرا الله رب العزت یو ګورا فلینظر الانسان انسان د خامخا نظر کوي هغه نظر چې هغه اختیاري وي هغه نظر چې هغه د عبرت نظر وي اللہ دی کائناتو تی دی گوری دی کم اللہ رب العزت معلومی گی اللہ دخل المعرفت دپارا لوئی لوئی دفتری قائم کری دی نزک انسان تا کلا کلا ډېر توبیخ په مقام کې وی چې افلم ينظروا الى السماء فوقهم دی پر د اسمان ته نګوري په فکر سره په عبرت سره کیف بنینا په دې کې د سوچ کوي چې دا الله کوئی ما څنګه جوړ کړی دی. وزینا څنګه مې خسته کړې په ستورو سره، تمالا من فروج سمر زمانی او شوی او دی کسا قسم لا داغ نده پیدا شوی، چود نده پیدا شوی، دا دی نسا عبرت تی، دی ندا عبرت تی چی دا چا جوڑ کرده دی ناغا دیر دا کمال ذات تی، اغدیر دا قدرتون مالک دے، بس داخ تاخ پل ربو پی جندو چدا سے دے ہوئی دا نتیجہ تینا راویستا چی اسمان تا میں اوکا تو نبی آمی دا فکر راوی چدا چا جوڑ کرے دے اغدیر دا لوی قدرتون مالک دے. دام یو صحیح عبرت تے، دام دا اللہ معرفت تے، ذکا اللہ پخپل صفتنو باندے معلومی گی، اداو پا صفتنو کدا دی کرنے چا قدرت لوے دے، طاقت لوے دے، دا ردی نظر نتیجہ شوا، دا هم صحیح خبر دا. بلا نتیجہ چکل تازمو کو اسمانو کی فکرو کو پدی دی نظر واچو برا نبیا دی دا ذہن ترالا چی سبحانکا سبحانکا بیا اللہ رسوک چی وینم دینا خوڑیر پاک ذاتین سبحانکا تڑیر پاک ذاتی تاثر آپ دی اقبل زبتنو کی آپ دی اقبل خدای توب کی اس سوک نشی شرکے دے تا دا شریک نا دا حصہ دار نا دا معاون نا ہر سن پاکی با اجتی نشتا کنا جی دمرا لوے کار کولشی بغیر دا چا دا مرگرتیانا نسبحانکا دا ام نتیجہ دا دیرا بہتر نتیجہ دا او دا آگے مخکنوں دیرا اعلا دا خواہ ذکر زمانگ دا دین دا اسلام بنیاد پا دعا و خبرو دے بس چه اول تنزیح دا پاکوال دے تا اللہ دا ذات او دا اللہ دا صفاتو او بیا اور پسی دعوة تعریف و دعوة تحمید و چاہا دا دیر صفتن مالک دے داوا دا کمال صفتن دیر بے حدا و بے انتہا دی تک دا ملائکو دا سنانا دا معلومی گی چاہیوی چا نحنو نصبح بے حمدکا ونقدس لك یا اللہ مونگا اول استا صفائی بیانو استا پاکوال بیانو استا یووال بیانو چتا سرا پا دیخبلو صفتنو کی اس سوک شریک نشتا تیو ذاتی پاک ذاتی مونږ استاد تسبیح وایو. قرآن کریم کې الله رب العزت د خپل ځان په حق کې دو قسمه صفاتونه استعمال کړی دي. هغه یو تا صفات سلبیه وي چې هغه د ځان نه لري کړی دي چې زه دې نه پاک یم، ما کدا صفتون نشتا، ما کدا عیبون نشتا، ما کدا نقصانات نشتا. ده بیان کری دی مخی ابیا اور پسیخ پل ده کمال صفتون بیان کری چه ده قادری یما، ده کریم یما، ده رحیم یما، ده الحی القیوم یما، ده غفار یما، ده ستار یما، ز علیم یما، ز حلیم یما، ز علی کل شیء قدیر یما. دیتا دا اللہ صفات دا کمال ہوئی کنا، در دین بنیاد دے اصل کی. لیکن اغا چلا کم بیان کړی نو اقا دیخا چلا زدان نکم عیبون لری کڑی دی چزا دینا پاکی ما کدا کم زوره نرازی، نو اغا بدا اللہ رب العزت صفات سلبیه کنا. چکلوی لا تاخذه سنة ولا نوم، د الله په ذات باندې نو معمولی غونتی خوب راځي چې جوټا وته وي، سره ناشته او جوټا وي کنه، ادا شي دې تاسو نه وي کنه. ان په خوب راځي مضبوط بیا وي ځان نه پويږي، بلی وي خيو نه وي خي کنه. نو اللہ دا ځان نه لری کړل چې زه د دینه پاکه ما باندې جوټانه راضی، پر کالی نه راضی، ما باندې خوب نه راضی. به ویلې دي چې لا یعوده حفظهما، زمکه اسمان پالما او ساتما، حفاظت کوما، کوما ستړي کینا، ولا یعوده حفظه ما، سلیوالی پا ما بای نراز. زکر دا کمزوری صفت تی، دا عیب صفت تی، دا پا مخلوق کی رازی، او اللہ دا آگی عیبون نپاک دے. کلو یوما کننا غائبین، وما کننا غائبین، مونږ غائب نه یو. غائب هغه ته وایي چې سوینه نه پناشی، تینا شیت نه پناشی. الله ای زمانه سن پنا کیږي، کلوی وما کننا عن الخلق غافلین، مونږ د خپل مخلوق نه غافل نه یو. دا ټول عیبونه دي، غفلت عیب دی، غائب وال عیب دی، پنا کېدل عیب دی. الله رب العزت خپل ذات پاک کو چې ګوره مال دا صفتونه ونوائے. سبحانه لفظ راوڑے، سبحان اللذی، سبحان اللہ، چیزا اللہ ذات دے عیبون نپاک دے. کلوی وما یعذب عن ربک من مثقال ذره نپټیږي نپنا کیږي دربستانا یو ذره پاندازا دی یوی ذری نپا اسمانو نو کیو نپزمو کو کیم دا آغا صفات تی سلبیا چی دا دیبا اللہ تا نسبت نکے بلکہ دا بوئی چی اللہ دا سندے اللہ دا سندے اللہ دا سندے دام زکاوی چې هغه چې کوم قران او سنت کې راغلي دي هغه تبا صفات سلبیه وایو دا غینه الله رب العزت پاک غنو ولیک اسی او بندلګیای او وی کنا چلا اغا ذات جلیس بحجر ولا مذر ولا شجر ولا جن ولا انس ولا حیوان ولا جماد ولا دیتا صفات سلویه نوی چس لگی آئے چه نزه نزه نشتا نشتا نشتا اتو اماد اللہ تسبیح بیان کرنا دا تسبیح ندا اللہ نہ بدا اغی عیب صلب کہے او لرکیب ہے چی آپ الاغا دا غین یو کمال پیدا کی ناغا بسی بات صلبی اولی چی تو ہے چی اللہ غینیو منگا غائب نوچی غائب والے تلرکنو ہر دے حاضر ناظر شم صفت دا کمال را گئی داغو پزیبان یا تو اے چنستر کی اللہ لنا حفاظت از مکید آسمانونو نوچی دارتی نفکنو داغینا قدرت پیدا شو چی قاسر دیکن قوت پیدا شو انہو لقوی عزیز قوت والا دیکن نگستر والی پر نرازی او چکلا دې دا وی چې الله رب العزت وی چې نه موږ مخلوق نه غافلان نو لته تن علم پیدا شو غفلت سره خو علم نه کوي او څه خبر نه او چې موږ وی چې الله غافل نه دی نو پار وخت عالم دی پار چا عالم دی هر چا په حال خبر دی کروز وی او کشپوی او کلری او کنيزي دا لازم لها هر صفت سلبی ابا علد اللہ صفت کی گی چی اغا مستلزم وی دا سی او کمال لرا نا بی حضر نو دا مطلبو دا دی آیات چی نو سبحو بحمدکان دا بحمدکے و سرزکا ہوئی خواه یا اللہ منگا ستا پاکی بیانو ستا سناو آئیو او تا دا ٹولو عیبونو نپاک گنو خدا سے چی متلبسینا بی حمدکان چی دا ستا سبتونا بیانو او تا نا عیبونا لرکو ناغی کستا حمد ثابت چی اغیستا کمال ثابت چی بی حمدکان دیو سرزکاوی اځین دا مطلب دی چې کله مخکې استادات پاکو غنو ستانه عیبونه لري کو چې الله تا کې هیڅ عیب نشتا نبی اور پسې وایو به حمدک چې ته باغې صفاتونو باندې موصوفې استاد شان سره هغه صفاتونه لایق دي چې هغه کمال دی او هغه عظمت دی او هغه لوی دی او کلمه معنا پورا لکنه چلا الہ الا اللہ بل زوک نشتا هر څومره چې الله نصیوا دي هغه کې ټولو کې عیوب دي هغه کې نقصانات دي هغه کې حدوث دي هغه کې تغییر او تبديل دي او د الله ذات ته دي نه پاک دي نو قرآن او سنت کې دا دواړه جملې ځکه جمع کوي ښا سبحان الله وبحمده ذکر یا مقید عزیز پارا چیدی کده اللہ رب العزت پورا تعریف را حاصل شکورا دغوا جوا چه حدیث کران علی چه سبحان اللہ تملعو نصف المیزان چه سبحان اللہ دیوی نستا غطلا میزان نیم ڈک شو والحمدللہ تم لعوہو او چا الحمدللہ دیو سروی نوٹوڑ لڑکا شو آخا سرداغی ناچی داغ دا میزان دی چوی داود علیہ السلام دا اللہ نا سوال کرے ہو چی اللہ تما تا د میزان د تلې هغه یو چابړې و خایا الله رب العزت او توخون داود علیہ السلام بیهوش شو کنه ځکه اته مرو چې دا و والا اسمان نظم کې پکې واچای نو چرته یو لکه زمونږ د روپې نه اوس روپې خو نشته خو دا پنجاب وای دا بګی زه یو ګټ تپراتای بیا چې به زار شوم نو یې چې الله دا به څوک ډکې مې يم له او دا به څوک ډکې د نیکو نه ادا مالونه اللہ رب العزت و تاوی چدا با زڑکون او بل سوک نشی ڈکول ازی پدی باندی ڈکون ما چدا ما او بندو لگید او بل بندہ محتاج لے او فقیر لے نیمک جور ورکنا چی رو جما سکا نو املعوه ولو بشق تمرتن زبی ڈکون ما گر کپر نیمک جور باندی اسو کوکن انسانا تن لبانی مجوڑا وکن چی کارو نا خراب شو کارو بارو نا خراب شو داولی خدای نشتا چی مخ کسم و بس خراب شو خدای بدل شو دی یوی خبری پوجه بانده بڑیر نقصانو ممی کار بیا خرابی گیا نا تبا خراب شی دا او ته په الله باندې اعتراض کوي ولې ستاري زغ زچا په لاس کړي دا نه په نقصان دا وسوز او زیان او ګټه او بیزان تر چا په اختیار کړي رزق خو تقسیم شوی دی الله رب العزت وی نحن قسمنا بینهم معيشتهم فی الحیات الدنیا الله یما خپلو بندیانو میاں کې تقسیم کړې ده معیشت هم سمانه یوا رزق خوراک نه یادي ما دی لا جدا جدا خپل مناسب جیدادونه ورکړي ما ول جدا جدا کاروبارونه ورکړي هر یو له جدا جدا ما ولې جدا جدا رزق ورکړل دي هر ملک بل شان ته خپل رزق ښه او کو ګرځي نو ځاسې باندې لکه دې ملک له چې ورکړل څوک کا ځوان خوري څوک د مکه د ونو د جوړونو څخه شیر او باسي نو هغه خوري سوک ټول مر یو خوراک کی چاول خوري بل سوتنه ملاویږي ولی نحنو قسم نابه نو معیشتو ملاوی دا تقسیم ما کرده نو انسان اولی ځان غرکه او ځان هلاکه چه دا اللہ دین تا او دا اللہ احکام تا دی عذرون و بانی جو لکلی دی خوا شکر ربا سا چستان چا مطالبه اکلا و چا سوالو کن شکر ربا سا چی در سر ری نور کا نالا رب العزتوی زمان رضا زدی بنده پر رضا کدا چی زمان یو فقیر او مسکین استانا دغسی محروما واپس نشو نزو پا دی باند رضا شوما او استادا صدقا و نفقا کار سمروا ناغذ ما پا لاس کی واقع شوا او بیا رستو د فقیر لاس تلانا خطی نوی نکنخا تخو نا اللہ وی نی نزا اللہ کارو نوی نخا او جا غید تووی نو یقینی شو کنا او خلق نن بانی جوڑی عذر نن جوڑی او بیا قیامت کے بدا سے رسوائنو چنن دید اللہ رب العزتنا لاس بن کو تا خوگت حدیث تے چل اللہ رب العزت با قیامت کے ہر بندت ہوئی کنا چدر آگلیو ما دوگیو ما استانه می سوغختو او تاسو را رسډیرو فراز نکړو هر یو سره و جدا جدا سوال جواب کوي کنه نو هغه به ته چیرې به تا باندې هلوګه ناراضي مونږ خوري دلیو په دنیا کې او ته خو ځان سوال نه ملا وو ته زما بنده درغلیو هغه نه سوال کړو نو هغه دي محرومه کړو هغه سو وخت ستانه خو یو 50 روپے وته دا ځان سره زیاتې دی او ظلم دی ځان سره دا عذرون الله سره نه قبلي ورخه نو دین ډیر آسانو ډیر چې انسان دا عقیده وساته چې الله رب العزت ذات د هر عیب نه پاک دی دا ذات مجموعه د کمالات ذات د قدرتونو ذات د هر عیب نه پاک دی دا عقیده وساته او دا و خزانه ډکې دي هر څو سره ډیر دي اغه د بندنه په لګ خبره باندې رضا کیږي په لګ خبره ولي خو چې خبره او خبره یې کې نه ها حدیث د بیت واقع راځي حدیث د بیت واقع مشهور دی چه قیامت کې بایا او باندهی اغا با دمرا گناو نکلی چه خواکی بیا غرونا چه دا ملیکو لکلی کنا دا ملیکو لکلی دا کعپه نو غرونا بطی نجور چه دا با دا گناو نیور خوا اغا با اللہ تا پیش کلی چه نو اللہ بطی نتفوس کئی چه سنیکی دی پاکی کلی دا ناوی چه ربا ما تا خو علم نشتا ده اللہ رب العزت باوتاوی چه مونگ چا سرا ظلم نکو خیانت نکو سامونگ سرا یو امانت ته اگب اوس مونگ راوڑو خوا تالا مونگ دیر خیستش راوڑو خوا ناغه وسیه دوغو تی چټای وي او پاره کې بدا کلمه توحید لیکلی چې لا اله الا الله دغه بیا هم یقین راځي نو بوئی چې الله دا چټه هدی په لدا دمر لوی درنګي چي دي د دې صحیحیت ته یلانه بول عزت دې پیا او چابلي کې واچي او غناونه په بل کې واچي نو فتوا شته سجلات د غناونو غبارونه وچت شي داسي او وړه چټه ازمکه سراو لګي نو سپدی باندې سوال وکا او کنه سوال غو خامخه راضی خپل چې اوسړې داسې سوچ فکر کوي په دې دین کې غور کې لګیایي کنه داغه په ذهن کې دا راضی چې قران خویلی چې فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون د چا چې د نیکو تل درنه شو نو دغه کسان کامیاب شو دا سره کامیاب شو نو سوال پیدا شو دا زمره ګناونه چې کړی د دې بس چل کی حدیث تپوس نشته ده قیامت کې هوا زری زری تپوس کی فمن یعمل مثقال ذره شر یې را تپوس وکی کنه ها جواب دادې پیو چې کامیابی زاده چې جنتی شو وز جهنم نه بچ شو کنه نور دای ګناونو په وجه باندې وې دل سزا ورکول شي خدا جواب بالکل کمزور نه چاړو هیڅ جواب نه دی ها ولی قران ویلی چولای قوم المفلحون تمرا زور لا کوله چې د چاته لذر نشو نو هغه کامیاب شو بس چې کامیاب شنو بیا به کیسه حاصل ورک نو اصل جواب دار چې الله واز خپل رحم په جوان دی او د دې کلمې په برکت باندې هغه ټول معاف کړ سمره چی ها دا اصل جواب او دا کومه کلمه ده کلمه او خلق هر چا ویل ده که هر چا ویل ده ادا به کیو تن راغی چې دا کلمه واره وته چر طریقات کې پراته وا نیو کول دا چې دا هغه چې د مرګ په وخت کې د ځن کزن په وخت کې ویلو چې لا اله الا الله من کانا اخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه دا وکړه چې دا هغه کوته کلمه نصیب شو کنه اځم دا چې دا چې په زبانه چرته سخت راغلی و نو موحد کنه سخت هغه پاره چې راځي لیکن چې دا خلینا غیر الله توازنه خيږي چې یا بابا او یا غوث یا قلندر یا فقیر یا دستگیر چې دا خلینا دا توازنه خيږي او چې دا خلینا دا واسي چې یا الله دا په دغه وخت کې په سخته کې ویلې و الله رب العزت ولې پټه ساتلې و خبره ټوله د عقیدې ده چې الله رب العزت وایي زه د یو مسلمان د یو مؤمن او موحد نه چې یو ځل سبحان الله وینو تل د میزان نیمه اج الحمدلله وینو ټوله ډکه شوه اگر بیا نور سور پس وای نو هغه بچتا بل دې ځان لزې ګورینو الله دومره آسان کړی دا ولیکن زمونږ د طرف نډې راټه کمزوري ده ها ځکه مونږ باندې تلواري امونگا اغا تسبیحات دا حضرت فاطمہ نشویلے نو من دا حضرت فاطمہ تسبیحات نشویلے دا نبی علیہ السلام لروا حضرت علی باندے وادوا دیر سختے تیرے کڑے وے نکل چی خبر شوا چی غنیمتو نرال اسلام تا دارال نبی علیہ السلام یہ کوتا هغه په موقع باندې نو کور حضرت عائشه ته وی چې راشي نو بیا وته وایا نبی علیہ السلام چې راغی هغه وته وی نبی علیہ السلام راغی حضرت علی کړه اما سوتنو هغه ډډه لګولې هم لاستو نبی علیہ السلام دا غی میند کې کیناستو او ته وی چې تاسو راغلی وې حضرت فاطمہ ته وی چې زما دې لاس ته وګورم می چې نه اولوما وبرا چلوما ادا لاس مې ټول پولې شوې دي نو ما وی کچر دې غنیمت دې مال کې او خادم یی چې مونږ لرا کې نبی علیہ السلام ورته وې چګور ز تدری کلمې خیمه چې مانځ پسیبا ذری ذیر صلا سبحان الله او ذری ذیر صلا الحمدلله او سلور ذیر صلا الله اکبر دا تاسو له خادم خادم سي خادم فبوجي کله به نه جوړي کله به نه جوړي کله به سر خوږي کله به کنه خوږي کله به یو شي کله خادم داوائے خواہ دیکھ دا نبی علیہ السلام دیر لوے حکمتو اغداو چے نور نالا نور یو خوبا دا خدمت کئی برقرار پا خپل حال باندی نو دا غیبو تقبل صلا و انعام اجر ملاوی گی دا غی نباهم نمحرم کی گی دا غی خو دیر لوے اجر دیکھنا چو سڑے زان لگ پا خپلو لا سخپو خدمت کئی ابیا د دې کلمو بو ته اجر ملاوي کینو اذا مپریدین حضرت علی او مقام کې رستو اخری وخت کې چا سره دا حدیث بیانونو چا ته نه تاسو کوی دا ذکر تا بالکل نه پرېغه وینا وستاو د حضرت معاویه چې کله جنگو نه پاغش په یوم نه پرېغه وینا جنگ سی موږ پیغمبر خبره پریزو موږ باندې نا وخت دی چې سلام جار باسل شي مشاته ګورو چې لارښته کنيشتا یې سړی ته پاتې کینل کوټي که خدای ته دی ایتی اخرت ته دی ایتی اجر او ثواب ته دی ایتی خپل بخنه ته د ګناونو دی ایتی د اخرت غمی ده سره د قبر غمی ده سره نمر غریس پتن لګی تاسو نو وانه چلا ګیره نو راغلی ولار دنیا نه لار زه نه کلمه شو نه خیر شه نه خیرات شه دا سیم خو خدا چې تاسو هم دغه سی په مجمله کې لار شه او د اخرت ته مړو پته ون لګی خدای بندیانو په دې باندې تاسو نو سوخ لګی نو ځان د دې غفلت نه استلغاری او ځان د الله سره د خپل رب سره ملاول غواړي هر وخت کې چې الله غریبل څوک نشتا ته زموږ رب یې ته زموږ مالک یې ته زموږ ناصر یې ته زموږ مددګار یې موږ بل څوک نه پیژنو یا الله نو په دې عقیده چې زینو کامیاب به تا باندې بیا که څوک جوړا کوي نو ډیر بد به کوي ستا مرګ خو د خوشحالۍ دی چې په عقیده توحید باندې د دنیا نه رخصت شوي. الله دې مونږ ټول په وحدانیت سره دنیا نه رخصت کړي. اخر دعوانا.